Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın. Evet, bu ekonomi şokuna karşı en savunmasız kitle üzerine BETAM'ın Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin senin de yönetiminde bulunduğun ilginç yayınları oldu. Özellikle Gökçe Uysal ve Mehmet Cem Şahin imzalarını taşıyan ekonomi şokuna karşı en savunmasız kitle olarak kendi hesabına çalışanlar İstanbul'da grubu ve ücretsiz aile işçileri üzerine. Biraz bu kırılgan kitle üzerinde duralım mı? Vallahi tabii duralım. Çünkü bunların örgütleri de olmadığı için ne yazık ki içlerinde bulundukları durumu sözcüğünü yapan da kimse yok. Medya da ilgilenmiyor. Tabii hükümet de ilgilenmiyor. Ama izin verirsen bu en şanssız, daha doğrusu sıfır şanslı, hiçbir koruma şemsiyesi, sosyal koruma şemsiyesi olmayan bu kitleye gelmeden önce, daha çok bunun üstünde duracağım da, bir genel manzarayı istersen, evet, lütfen, piyasasında özetlemek istiyorum. Şimdi bu yayın içinde düşündüm, hani nasıl dinleyicilere kısaca özetlenebilir diye. Gördüğüm kadarıyla 3 tane grup var. Birincisi nispeten şanslılar diyeceğim bu gruba. Bunlar kısmi çalışma ödeneği alan kesim. Bu kısmi çalışma ne olduğu biliniyor aslında. Ücretin önemlice bir bölümünü alabiliyorlar. Gerçi tavan var 4000 liraya kadar. Yani yüksek ücretliler ciddi ücret kaybına uğruyor ama esas büyük kitle, ücretli kitlesi bu ücretlerinin 2/3'ünü, çünkü devlet de destek veriyor, alabiliyor. Bunlara onun için nispeten şanslı diyorum ama buna hak kazanmak da hiç kolay değil. Çünkü biraz gevşettiler. İşsizlik tazminatı, hak kazanma çok sıkı Türkiye'de. Malum işte son 30 günde şu kadar çalışacaksın kayıtlı olarak. Son 3 yılda 600 gündü. Bunları biraz gevşettiler. Mesela son 3 yılda 450 gün kayıtlı çalışmışsan bundan yararlanabiliyorsun. Ama bakıyoruz topu topu 700 bin kişi şu ana kadar hükümet tamam demiş. Bu şey çıkmadan önce aslında firmalar buna başvuruyorlardı. Malum işten çıkarma yasağı kanunu. Yani aşağı yukarı bu salgının patlak verdiği ve işten çıkarmaların başladığı, ekonominin darbeyi yemeye başladığından işte şey, yasanın çıkışına kadar bir ay geçmişti. Daha çok bu kullanıldı. Tabii birazdan geleceğim. Önemli miktarda işten de çıkarmalar oldu. Ama sonuçta topu topu 700 bin. İkinci bir grup var. Bunlar biraz hani şanslı demeye bile dilim varmıyor. Bu kanunla işte işten sözde çıkarılmayan ama ücretsiz, zorunlu ücretsiz izne çıkarılanlar. Şimdi bunların sayısı hakkında da henüz hiçbir fikrimiz yok. İleride ne kadarı bunu alıyor? İşte günde 39 küsur lira dediler. Ayda 1170 lira ediyor. Bozdur bozdur harca. Bunun ne kadar bir sosyal koruma, bir hiç olmazsa hani suyun üstünde duracak kadar bu aileleri geçindirecek bir destek olmaktan çok uzak tabii bu ayda 1170 lira. Ama işte görünürde istihdamdalar. Tabii daha çok işverenlere kayrıldı. İşverenler desteklendi. Çünkü işverenler bu sayede ne elde ettiler? Hem sıfır ücret ödüyorlar, hem ellerinin altında yarın öbür gün çarklar dönmeye başladığı zaman gidip işçi, çalışan aramayacaklar işten atmadıkları için, hem de tabii kıdem tazminatlarını ödememiş oldular. Artı bunların bir bölümü, bunun üstünde de durulmuyor. Bu da hiç adil değil belki ve bu insanlara sorulsaydı belki diyeceklerdi ki beni işten atın, çünkü ben en azından 8 ay 10 ay işsizlik tazminatı alabileceğim, ki o tabii 1170 liranın üstündeydi çok. Belki de öyle diyeceklerdi ama neyse, bunlar da çok cüzi bir sosyal desteğe, bir koruma şemsiyesine sahipler. Ama bir de üçüncü grup var. Senin de gündeme getirdiğin, doğrusu işin başından beri beni de en çok kaygılandıran grup bu. Bunlar kayıt dışı çalışanlar. Şimdi bir kere kayıt dışı çalıştığın zaman ne kısmi çalışma ödeneği, ne işte zorunlu ücretsiz izin, yani 1170 lira da yok, hiçbir şey yok. Sonunda belki aile, işte bakanlığı bir sosyal destek dağıtıyor, ona da denk geliyorlar mı gelmiyorlar mı, o da son derece cüzi, ayrı bir konu. Ama fiilen bunlara bu alınan önlemlerin kapsamında değiller. Şimdi bunlar kayıtsız çalışanlar dediğim böyle 300-500 bin kişi değil. Bir kere 9 milyon Türkiye'de, en son işte rakamlar, 9 milyon kayıtsız çalışan var. Bunun 3,5 milyonu ücretli yevmiyeli. Hadi bunun 500 bini tarımda, ki onlar da bu getirilen sınırlamalar yüzünden, özellikle mevsimlik işçiler, yevmiyeliler, büyük bir ihtimalle onlar da gelirden yoksun kaldılar. Ama geri kalan bu hani 3,5 milyonu tarımda desek, 300 bini 3 milyonu, özür dilerim, 300 bin diyorum, 3 milyonu tarım dışı, ve özellikle bunların 3'te 2'si, gene rakamlardan biliyoruz, hizmet sektöründe çalışıyor. Konaklama, lokanta vesaire. Şimdi bunlar malum en büyük darbeyi yiyen, neredeyse tümüyle kepenk indirmiş kesim. Ve ilk şeyde, krizlerde, önceki krizlerden de biliyoruz, işverenler ilk önce kayıtsızları çıkartırlar. Çünkü onların işten çıkartmak maliyetsizdir. Kıdem tazminatı yoktur, hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla burada tabii gene istatistikler yayınlandıkça öğreneceğiz, ama bugüne kadar sanıyorum işte 2 ay geçti neredeyse, bunların önemli bir bölümünün işten çıkartıldığı, üstelik hiçbir yardıma yardım kanalına şeylerinin, iletişimlerinin, ulaşabilirliklerinin olmadığını biliyoruz. Ve dolayısıyla bunu, yani diyelim ki bilmiyorum kaç milyon, 1,5 milyon asgarisinden çıkartılsa 3-4 ile çarp, yani kaç milyon, 5-6 milyon insan ediyor, çocuk, yaşlı, hani hane hesabı. Şimdi bunlar tamamen korumasız durumda. İkincisi, peki bu kesim zaten kayıt dışı oldukları için istatistiklerine nasıl ulaşılıyor? Ya da ulaşılabiliyor mu, sağlıklı mı? Tabii ya. Çünkü bu zaten rakamları da oradan öğreniyoruz. Hane halkı iş gücü anketinden izliyoruz tabii. Çünkü hane halkı anket olduğu için soruluyor ankette. Çalışıyor musun? Çalışıyorum diyor. SGK'ya kayıtlı mısın diye soruluyor. İşte kimisi evet diyor, kimisi hayır diyor. Çünkü firma verisinden tabii kayıt dışı çalışanların şeyini bilemeyiz. Çünkü firma tabii ki kayıtsız çalıştırıyorsa bunları deklare etmiyor. Ama hanedeki insanlar diyorlar tabii, söylüyorlar yani kayıtlıyım veya kayıtlı değilim diye. Bunları oradan biliyoruz. Ama bu kayıtsız ücretli kesim, yeterince zaten söyledim miktarı. Ama başka bir kesim var ki onu da iktisatçılar da az tartışıyor. Ama sokaklarda görüyoruz bunları. 3 milyon 200 bin 9 milyonluk kayıtsız çalışanın içinde 3 milyon 200 bin kendi hesabında çalışan var. Hadi bunların, tamam biliyoruz, önemli bir kısmı tarımda. Onlar işte gene tarlasında, şusunda, busunda, kimisi çok yoksul, kimisi orta halli çalışıyor, ama 1 milyon 200 bini bunun tarım dışında. İstanbul için ayrıntılı rakamlara da sahibiz. Yani bunlar kendi hesabına, dediğim kayıtsız daha çok da olabilir de, yani bunların da hiçbir koruma şemsiyesi yok. Artı hiçbir önlem bunları kapsamıyor. İstanbul için daha ayrıntılı baktığımız için o rakamları biliyorum, ama Türkiye'ye genişletebiliriz rahatlıkla. 400 bin kayıtsız kendi hesabına çalışan var. Bunların yarısından fazlası aslında sokak satıcısı. Yani her gün işimize gezmeye oraya buraya giderken rastladığımız insanlar, çiçekçiler, simitçiler, ayakkabı boyacıları, işte daha aklınıza ne geliyorsa, bunların sayısı İstanbul'da sabit yeri olmayan, işte mekan, sabit bir mekanda çalışmayanlar kategorisinde gözüküyorlar. 200 binin üzerinde. Bunu aşağı yukarı İstanbul diğer büyük şehirlerin nüfusunun yarısı diğer, yani eşit İstanbul toplamın %50'si, o zaman 2 ile çarp 400 bin küsur. Nereden baksan en az 3 ile çarpman lazım, 4 ile çarpman lazım hane sayısı itibarıyla. Yani 1,5 milyon çok özel bir grup var. Yoksulluğa tamamen sürüklenmiş. Çünkü bu krizin farkı şurada. Önceki krizlerde de bunun, bu grup üstünde durulmuyordu. Yani sonuçta işte ayakkabı boyacısı, simitçi, çiçekçi, belki talepleri krizlerde satışları biraz düşüyordu ama iyi kötü iş yapıyorlardı. Şimdi öyle değil ki. Evet, sokakta mesela portakal, nar suyu satanlar filan da var birçok. Onlar da. Evet. Evet, yani şimdi ben vallahi 60 yaş üzeri olduğum için çıkmıyorum 1,5 aydır evden. Halleri nicedir, hani gözlemleme fırsatım yok ama bilmiyorum. Sizin gözlemleriniz nedir? Bunlar herhalde hemen hemen neredeyse sıfıra yakın iş yapar hale geldiler. Üstelik bunlar evet, bizim arkadaşların bildirdikleri de o yönde yani. Hatta evet, çok fazla yok gerçekten sokaklarda insan. Yani şey, sokak satıcıları yok. Peki ne oldu bunlar? Neyle geçinecekler? Ne kısmi çalışma ödeneği alabilirler? Ne işsizlik tazminatı alabilirler? Ne o ayda 1170 lirayı alabilirler? İşte şey de bunlara dokunabilirse, bilmiyorum, Aile Bakanlığı da şu kadar dağıttık, bu kadar dağıttık ama kimlere dağıttığına dair hiçbir fikrimiz yok. Üstelik dağıttığı para da bir şey değil. Belediyeler açısından bu çok kolay ulaşılabilir bir kitleydi. Çünkü belediye biliyor bunu. Hatta zabıtaları, evet. Belediyenin zabıtaları tabii bir kabustu bunlar için de belki ama sonuçta kim nerededir, nerede tezgah açar falan. Yani belediyeler kolaylıkla ulaşılabilirdi, ulaşabilirdi bu kitleye. Fakat onların da ne önünü kestiler. Hala belki olanakları vardır, bilmiyorum İstanbul'da ne oluyor. Ankara'da bir şeyler yapıldı, Ankara Büyükşehir Belediyesi. Yani bence belediyelere de sormak lazım. Medyanın bunu takip etmesi lazım. En azından bu insanları gündeme getirmesi lazım. Çünkü bu, bunların birikimleri de yok. Bunlar zaten en düşük %20 gelirli yoksul kesime mensuptular. Onu da gene istatistiklerden biliyoruz. Bunların negatif tasarruf şeyleri. Negatiftir. Yani bunlar borçludur genelde. Hiçbir birikimleri, evet, yok. O zaman bunlar nasıl geçiniyorlar? Bu sorunun bence sorulması lazım. Ve sorulmaması en önemli sorunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani medyanın görevini bir çeşitli alanlarda ihmal ettiğini söylemek belki mümkün, çeşitli problemlerde, ama en önemli noktalardan bir tanesi bunları, bu gibi hassas konuları hiç kurgulamaması. Yani vahim bir durumu, bir toplumsal sosyal bir çöküntü tehlikesinden bahsedebiliriz bu durumda tabii. Bu tabii, çünkü yani bunların işleri ne zaman açılacak, orada büyük bir belirsizlik var. Ama dediğim gibi bu o kadar kırılgan, senin de söylediğin gibi bir şey ki, kitle ki bu, kenarda hiçbir birikimin yoksa, senin yardıma koşacak bir yakının, işte akraba, talukat vesaire de yoksa, o zaman açsın demektir. Yani bir ay bile dayanamazsın. İki ay, üç ay nasıl dayanacaklar? Yani bunu hakikaten düşündükçe büyük bir şey, karamsarlığa kapılıyorum ve son derece üzücü, acı verici daha doğrusu, yani açıkça konuşmak gerekirse. Yani rakamı bir daha özetleyeyim, böyle hafife alınacak bir kitle de değil. Dediğim gibi yani nereden baksan Türkiye'deki bu büyük şehirlerde böyle bir yarım milyona yakın yaşamını böyle kazanan insan vardı. Bunların aileleri var. Ailelerde sanki eşler ikinci bir çalışan da büyük bir ihtimalle çok yaygın değildi. Vardır tabii de ama ne olursa olsun onlar da işlerini ne kadar koruyabildiler o da belli değil. O zaman 2 milyon çarp 4'le 5'le genelde çok geniş de aileler olabilir. Hadi 4'le çarp boş ver 5'i ortalama 4 zaten hane büyüklüğü Türkiye'de. Ne oldu? 2 milyon. Ne olacak bu 2 milyon açlıkla karşı karşıya? Ha buradan tabii bunlar o kadar bir de örgütsüzler ki birilerinin sahip çıkmadığı zaman seslerini duyurmaları da mümkün değil. Hani bunlar yok sosyal medyadan örgütlenecekler de protesto yürüyüşleri yapacaklar da açız diyecekler de öyle bir şey de yok. Öyle bir şans da yok. Evet. Yani evet Türkiye'nin yani evet yani gerçekten düşündürücü, çok kaygı verici bir durum. Yani Emil Durkheim'in sık sık başvurduğum intihar kitabını da aklıma getiriyorum. Maalesef. Evet yani peki bir bayağı paketler filan ilan edilmişti. Artık sözü edilmiyor. Sen epey bir buçuk ay önce yazdığın yazılarda da sözünü ediyordun. Ekonomide istikrar paketi gibi şeyler ilan edilmişti. Yani şimdi bu manzaraya bak, şu anda geldiğimiz manzaraya, bir de Mart'taki o inanılmaz işte ekonomide istikrar kalkanı diye şeyin Maliye Bakanı'nın açıkladığı bir de paketi düşün. Hani güler misin, ağlar mısın? Ya biliyorsun 2,5 milyar ayrılmış yoksullara dağıtılacaktı. Ondan evet sonra, işte onu söylüyorum. Fakat hadi bu neyse, bir sosyal destek. Yani miktar komikti tabii ama dahası vardı. Şeyler KDV'ler uçak biletlerinde KDV'ler şey edildi. Sıfırlandı. Konaklama, düzgün bir konaklama vergisi icat etmişlerdi otellerden. O da sıfırlandı. Şimdi bundan ibaretti. Yani ondan sonra bir hafta, 10 gün sonra da zaten uçuşlar yasaklandı. Kimse ne otel ne motel. Ondan sonra... Ne uçak ne motel. Bu yani bu nasıl bir... akıl alır gibi değil. Bu nasıl bir öngörüdür? Gelen şeyin, tsunami'nin boyutları hakkında bu kadar mı bilgisizlik vardı? Olacak iş değil. Bir de Sayın Bakan şey de diyordu o zaman, o bunu açıkladığı zaman, bir de bu büyük bir fırsat, bu korona salgını Türkiye'nin de, o zaman tabii Çin çok ön plandaydı. Oradaki fabrikalar salgından sonra Türkiye'ye taşınacaktı. Bu Çin'de üretim yapan uluslararası fabrikalardan bahsediyoruz. Çin'de kurduğu fabrikalar Türkiye'ye taşınacaktı. Yani tabii ki unuttuk bunları. Neyse, isabetti zaten. Hatırlayıp ne yapacaksın? Çünkü o da başka bir nokta. Evet, yani bu işsizliğin özellikle bir başka Şehriban Kıraş'a Cumhuriyet'te verdiğim bir şeyi de hatırlatmak istiyorum. Yani Türkiye'nin toplumsal işsizliğin adeta senin deyiminle tsunami boyutlarına çıkması, en az 3 milyon kişinin çalışanın da daha işini kaybedecek olduğunu söylemiştin. Evet, işsizlik yani oranının %24-25'e. Korona ile ilgili nispeten gidiş iyi, belki çarklar. Ben bir şey varsayım ne yapmıştım, Haziran'dan itibaren yavaş yavaş dönmeye başlar ya. Bu iyimserdi tabii bundan bir ay önce. Ne olacağını bilmiyorduk ama galiba bu gerçekleşecek inşallah. Fakat şunu söylemek istiyorum. Bu işten, bu işsizliğe yüksek bir işsizlikle yakalandığı için salgına, bu şoka Türkiye, bir de uzun dönemli işsizlik korkunç bir sorun haline geldi. Bu zaten sorundu. Bunun üstünde ben çok duruyordum. Çünkü rakamlardan da açıkça görüyorduk. Yani uzun dönemli işsizlik dediğimiz şu, bu tanımı böyle, bir yıl ve daha uzun süredir iş arayanlar. Şimdi bunu söylemesi, iş arayıp da bulamayanlar tabii hala işsiz aramaya devam ediyor. Şimdi bunu söylemesi evet. kolay ama bir düşünün tek tek insanları. Bir yıldır işsizsiniz, iş arıyorsunuz ve bulamadınız. Ve üstelik bulamadıkça da şeyleri de, şansları da azalıyor. Çünkü işverenler de ön yargıyla bakmaya başlıyorlar onlara. Bakıyor, sen ne zamandır işsizsin? O bir yılı geçmiş, 13, 14, 15 ay olmuş. Diyor, bunda vardır bir diyor, kimse bunu işe almadığına göre. Şimdi bu kitle 1 milyon 50 bindi salgından önce. 2014'te 550 bindi. 2017'de yavaş bir artışla, yani o da bir sorun tabii, yapısal olarak özellikle genç kadınlarda bu görülüyor. Üstelik de yüksek öğrenimde artmıştı bu sayı. 750 bine çıkmıştı 2017'de. 2 yıl içinde 1 milyon 50 bine çıktı salgın öncesi. Bunun benim tahminim 1 milyonu geçecek. Yani çarklar dönse de, işsizlik düşmeye başlasa bile uzun dönemli işsiz kitlesi ve sayısında büyük bir artış olacak. Şimdi bunlar da ümitsiz. Hani sen Gürkaym'ı kitabını gündeme getirdin. Tekrar anmak istemezdim ama ben de şimdi ister istemez aklıma geldi. Bu bir sosyal facia. Yani ayrıca uzun dönemli kalkınma açısından da emek şeyinin, beşeri sermayenin bir kısmının yok olması, buharlaşması demek bu. Yani okumuş etmiş insanlar iş bulamıyorlar. Onlara yapılan bütün eğitim vesaire yatırımları çöpe gitmiş demektir. Bunlar potansiyel olarak çalışabileceklerken çalışamıyorlar. Günün birinde iş bulacakları bile belli değil. Bunlar ne olacak? Nasıl bir, yani yaşama nasıl tutunacaksın? Bu hakikaten, ben bunu zaman zaman söylüyorum da kendime kızdığım için burada da paylaşmak isterim. Şimdi biz böyle iktisatçılar, öyle iş gücü piyasası çalışan iktisatçılar, ondan sonra şey deriz, rakamlara bakarız. İşte şu kadar işsizlik, bilmem şu kadar istihdam. Şimdi işsiz rakamı, 4 milyon işsiz vardı salgın öncesi. Büyük bir ihtimalle bu yılın ortasında 7 milyonu bulacak, sonra işte inşallah azalmaya başlar. Ama dediğim gibi belki 2 milyon civarında da uzun dönemli işsizimiz olacak kucağımızda. Bu milyon, bunları söyle, say bakalım tek tek, 1, 2, 3, 2 milyona kadar say. Her biri sosyal dram bunları. Evet, yani çok hiç parlak olmayan bir tablo çıkıyor ve yetkili ağızlardan da bu konuya ilişkinde herhangi bir şey duymamanın da ayrı bir sessizliği seyretmenin, duymanın da ayrı bir dramı artırıcı etkisi var tabii. Evet, yani bu uzun, bir de şey de oldu bu dönemde, şimdi ne kadarının çıkartıldığını istatistiklerden tabii gecikmeli olarak öğreneceğiz ama şimdi 15-20 yıldır bir yerde çalışmış, çalışmakta olan insanlar da işten çıkartıldı. Şimdi bunların da, bunlar da şey adaylar, uzun süreli işsizliklere adaylar. Dolayısıyla bu krizde, yani zaten bunu bütün dünyada da söyleniyor, iktisatçılar da hemfikir, çok daha önce görmediğimiz, yaşamadığımız bir kriz bu. Çünkü hem arz yönü var hem talep yönü var, bu arz yönüne bağlı. Özellikle mesela sokak satıcılarıyla ilgili bunu şey ettik, vurguladık. Yani daha önce de Türkiye yaşadı bir sürü kriz ama bir yıl sürüyordu. Ondan sonra düzeliyordu. Bir de bu en yoksul sokak satıcıları kesimine de işte kısmen vuruyordu, tamamen vurmuyordu. Şimdi bir faciayla karşı karşıyayız. Yani yoksulluk nerelere mi? Ya uzun lafın kısası, zamanımız da daralıyor herhalde. Bitti evet. Biz bu hükümetin bu işe bakışını değiştirmesi lazım. Yani burada doğrudan gelir desteklerine sosyal şemsiyeyi çok farklı düşünmesi lazım. Bunu yapmaya başladı özellikle Avrupa ülkeleri, hatta Kanada. Bu tabii imkanları da olmadığı için, belki yapmak istiyorlardı da mali imkanlar olmadığı için, ama orada da kendi kendilerine kısıtlar koydular. Şimdi bu da başka bir konu. Galiba haftaya Perşembe tekrar bir arada evet, olacağız. İşte bir toplantı daha yapacağız. Onun devamını bir program. Evet. Peki Seyfettin Gürsel, çok teşekkür ederiz. İyi, o zaman haftaya görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.